fémdoboz az asztalunkon, vajon csupán gép, hiszen kapcsolatokat lehet vele létesíteni és pillanatok alatt információkat szerezni. Mégis a válasz az, a számítógép csupán eszköz, és nem lesz több sosem. Csak hogy átalakítja a hétköznapjainkat. Ha figyelünk, akkor hasznunkra lehet. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. Ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Nagyhatalmú urak vagy biztonsági őrök? A rendszergazda gizdaságai. Másik érdekes állatfajta paranoiás. Aki azt hiszi, az egész világ azért esküdött össze, hogy az ő intézkedéseit kiátsza. Orvosok a hálózaton, avagy az internet egyik sikertémája az egészség. Ezt ebbe lehet keresni javallat szerint is, de ugyanakkor... Te beírhatom, hogy fejfájás? Fejfájás, és akkor ezzel kapcsolatos javallatokat írja. Hírek a vakok világából, valamint újdonságok az internet játékházból. Aztán megvizsgáljuk, hogy milyenek ma a hazai számítógépes szaklapok. Mindez itt a Modem Időkben. Tartsanak velünk! A Modem Idők az első magyar nyelvű számítógépes műsor az interneten. A honlapunk különlegessége, hogy meg lehet hallgatni a már elhangzott műsorokat, sőt, a vendégkönyv is nyitva áll a látogatók előtt. A honlap címe www.net.hu/modemidok, az oldalakat a Hungary Network gondozza, az Emil címünk pedig az RTV részletes újságban is megtalálható, a telefonszámunk 328-85-55. Szerintem moziba menni úgy érdemes, hogy előtte jól kifanyalogjuk magunkat, mert akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy tetszeni fog a film. Kezdjük a műsort is éppen ezért egy kiadós fanyalgással. Létezik ugyanis egy számítógépes embertípus, amelyel előbb-utóbb mindenki találkozni fog. Sokan talán már most is szívják a fogukat. Kis János ezért PC-zte ki magának őket, a rendszergazdákat. A magyar köznyelv ismer egy igencsak találó mondást. Akinek az Isten hatalmat adott, nem biztos, hogy eszet is adott hozzá. Számítástechnikai szakértőként igen sok helyen megfordulván felfigyeltem egy közös dologra. A számítástechnikai eszközöket szinte sohasem úgy és arra használják, amire valók. A korábbi királyi pallost és a jogart a számítógép, pontosabban az annak segítségével gyakorolt hatalom jelenti. A rendszerek ura a rendszergazda. Jellegzetessége, nagyon kevés közülük az olyan, aki értéssel és az emberi kapcsolatok alapján irányítja a hálózatok ügyeit. Ez ugyanis nem csak komoly számítástechnikai ismereteket tételez fel, ez hellyel közzel megvan az adott pozícióban, de a hely szelleme, a hatalom, az emberileg gyenge, vagy éppen a túlontúl alkalmazkodó embereket megvadíthatja. Elrettentésül nézzük meg, milyen típusokban sorolhatóak az emberi faj ennek különös példányai. Legelterjedtebb közülük a cenzor. Aki a saját értékítéletét kívánja érvényesíteni azon, mit tilt ki, s mit nem a vállalati internet elérésből. Stupid, mint a cenzúra általában, indulatai vezérlik. Így fordulhatott elő a közelmúltban, hogy az egyik tömegkommunikációs cégünk rendszeréből hirtelen elérhetetlenné vált minden olyan weboldal, amelyik a pornó szót tartalmazta, sőt ezzel együtt eltűnt a magyar pornóapáti, vagy éppen a kollégák nem tudtak a német könyvkiadótól recenzión exemplárt, azaz sajtó példányt kérni, hiszen ebben az oldalban is benne volt a szex szó. Másik érdekes állatfajta a paranoiás. Aki azt hiszi, az egész világ azért esküdött össze, hogy az ő intézkedéseit kiátsza. A kollégák természetesen ezt meg is teszik, sőt, így fordulhat elő például az, hogy egy cég munkatársainak nagy részétől megvonták a kifelé menő internetes levelezés jogát. Sőt, a céghez nem vihetik be a saját rádiótelefont sem, mert azon ugyebár ellenőrzés nélkül tudnak adatokat kivinni, kiolvasni. Aznál másnapra tartozik, hogy a dolgozók a totális ellenőrzés hatására a bennírt CD-ken kihoznak mindent. Sokszor komoly titkokat a hetsz kedvéért. Az üldözési mánia másik esete az, amikor egy szervezet teszi mindezt. Van hazánkban egy olyan szolgáltató cég, ahol szigorúan tilos a gépben az X400-as és az internetkártya együttes használata, biztonsági szempontokra hivatkozva, holott inkább csak arról van szó, hogy a főnökség nem ismeri a dolgok lényegét, olyannyira, hogy túlbiztosít mindent, használhatatlanul, holott még az amerikai hadsereg sem fél összekötni rendszereit. Egyszerűen azért, mert a stupidság, az üldözési mánia akadályozza a hatékony használatot, és viseli természetesen ennek kockázatát, ha az a szükségszerű mértéken belül van. Külön kasztot képeznek a nagyhatalmú szervezetek, ahol a szakmai tudás és a döntési szint elválik egymástól. Az egyik ilyen államigazgatásban kulcsfontosságú intézkedésünkben például ez úgy csapódott le, hogy az adatvédelmi szabályzatot, mint minden ilyen szabályzatot államtitoknak nyilvánították. Itt természetesen azok a dolgozók sem ismerhetik meg, akik adatokkal dolgoznak, amit ugyebár, ha nem ismernek, betartani sem lehet. A rendszergazdák jellegzetessége, hogy legtöbb esetben munkadójuk parancsát Schweik a derék katona módján hajtják végre. Azaz túlteljesítik azokat a korlátozásokat saját bőrük védelmében, amelyet parancsba kaptak. Így a munkahely és az iskola falain belül egyre inkább a fortélyos félelem igazgat, egyre inkább a gép az ellenségünk, ellenőrzőnk lesz, semmint jó barátunk és segítőnk. Úgy tűnik, ezt a folyamatot senki és semmi nem állíthatja meg. Ugyanakkor a kicsi családi cégeknél éppen ellentétes folyamatok látszódnak érvényesülni. Amíg valaki tisztességesen dolgozik, addig senkit sem érdekel, mit csinál. Talán ennek így kellene lennie mindenhol, az államigazgatásban éppen úgy, mint a nagyvállalkozásoknál. A számítástechnikát sokan és sokféleképpen oktatják, egy dolog azonban kimaradt mindenhonnan, ez az etika, a felelősség kérdése. Ugyanis az orvostudományhoz hasonló a számítástechnikai tudás. Az orvosok gyógyítani, de ön is tudnak az ott megszerzett ismereteikkel. Minden csupán csak az ismeret felhasználójának etikai döntésén alapul. Este 10 óra múlt 9 perccel, ez itt a modern időkre, telefonszámunk 328-85-55. Az előbb Kis János párhuzamot vont az orvosok és a rendszergazdák között. Talán meglepő, de a két foglalkozás nem is áll olyan messze egymástól, gondolnánk. Olyan 2 évvel ezelőtt olvastam egy felmérést az amerikai internetezők szokásairól, és kiderült, hogy a slágerlistán a második legnépszerűbb téma az egészségünk. Azóta már Magyarországon is terjedőben van a hálózat, minden bizonnyal itt is népszerű lesz tehát a téma. Vendégem dr. Glanz János, baleseti sebész. A website, amit mi 1995 óta működtetünk, a ProPaciente nevű website, tulajdonképpen 3 része tagolódik, és a célközönségnek megfelelően hírek, az orvostudomány és a napi egészségügy területéről, ami mindenkinek szól, egy népszerű egészségi életmóddal foglalkozó elég terjedelmes rész, és egy jelszóval védett de ingyenes orvostudományi szekció. Na most az orvosok számára, a szakmai közlemény számára mi az, ami ebben a legfontosabb tényező? Az, hogy gyorsan hozzájuthat az információhoz, vagy az, hogy kényelmesen időt takaríthat meg a könyvtárba járkálás helyett, ugye fölkeresheti az oldalakat? Hogyha csak a... Itt nagyon sok minden egyéb is van az orvosi szekcióban, nem csak a folyóiratok, de mondjuk az a legterjedelmesebb része. Ez lehetővé teszi tulajdonképpen azt, hogy az ember 14-15 folyóiratba párhuzamosan keressen. Mi az, amit ez a honlap kínálni tud mondjuk azoknak, akik nem járatosak az orvostudományban, és érdeklődnek azért az egészségük iránt? A népszerű részünkön a gyógyszeradatbázis elérhető azzal, hogy csak a recept nélkül kapható szereket és azok leírását találja meg az olvasó, regisztráció nélkül. De ez kell az, hogy mondjuk tudjam, hogy a fejfájásra milyen gyógyszer jó. Ezt ebbe lehet keresni javalat szerint is, de ugyanakkor... Te beírhatom, hogy fejfájás? Fejfájás, és akkor ezzel kapcsolatos javalatokat kiírja. Megjelenik az oldalakon esetleg kapcsolódó terület is, mondjuk természetgyógyászat, vagy természetes gyógymódok, praktikumok a hétköznapokra? Egy vezető természetgyógyászati társasággal van egy megállapodásom, amely szerint rendszeresen egy úgynevezett természetgyógyászat online rovatot is működtetünk, ahol a népszerű részben inkább a átlagos olvasók számára, az orvosi részben pedig a komplementer medicina az orvosok számára közöl természetgyógyászati ismereteket, cikkeket. Egy nagyon érdekes kezdeményezésünk van, legalábbis én úgy gondolom, hogy érdekes. Elég népszerű ezeknél a különböző lapokban az orvos válaszol rovat. Mi is bevezettünk egyet, föl lehet tenni a legvadabb kérdéseket is, és igyekszünk megfelelő mérlegelés után kellő szakmai választ adni. Ez nyilvános, tehát meg nyilvános, is lehet nézni a válaszokat? Igen, név nélkül természetesen, de nem név szerint küldjük ki, hanem egy ilyen gyakori kérdések jellegű. Nagyon sok kérdést kapunk, időnként visszautalunk egy-egy cifre, és nem válaszoljuk meg újból, vagy pedig a szerverünkön már lévő anyagotra irányítjuk az olvasót, hogyha véletlenül olyan kérdést tesz föl, amit egyébként meg lehet találni. Előfordult esetleg a kérdések között olyan is, ami az internethez kapcsolódott valamilyen módon, ugye az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy valaki függővé válhat a hálózattól, és kórosan használja a hálózatot. Nem, ilyen kérdés nem volt. Biztosan mi is írtunk egy pár ilyen, közöltünk egy-két ilyen cikket, ez valóban lehet egy betegség. Én azt hiszem, rovatokat szívesen használja, én ebben nem látok semmi rosszat. Hát persze olyan is van, amikor valaki egy héten 200 órát rajta lóg a gépen, és elanyagolja a családját, ez nem egy normális dolog, nyilvánvalóan. De hogyha valaki így talál magának társaságot, beszélgető partnert, én abban semmi rosszat nem látok, nem hiszem, hogy ez függőség lenne. Az előbb említett oldal címe www.pro-patiente.hu. Néhány műsorral ezelőtt járt itt a Modern Idők stúdiójában Pál Zsolt, aki bemutatta a vakoknak kifejlesztett beszélő számítógépet, hiszen maga is használója ennek a szerkentyűnek, és mivel március közepe volt, ezért a verstár vakos változatából a számítógéppel elszavaltattuk a nemzeti dalt. Zsolt most itt van a vonalban, azt ígérte Zsolt, hogy időre hírt adsz majd nekünk a vakos hírekről. Természetesen, ez most sincs másképp, hiszen vannak ismételten újdonságok. Először is az, hogy megjelent most már a BrailleLab beszélő rendszer Windows-os változata, ami azt jelenti, hogy most már a vakok Windows alatt is tudnak nem sokára dolgozni. Ez természetesen még fejlesztés alatt áll, most teszteljük a dolgot. Ezt ti csináltátok, bocsánat, ugye? Tehát ezt kifejlesztettétek ki, jól emlékszem, beszélgettünk erről. Ezt a változatot nem mi fejlesztettük ki természetesen, sajnos. Ami most forgalomba került, mi csak foglalkoztunk vele, egyébként jól emlékszel, tehát mi is foglalkoztunk a problémával. De miért van szükség a vakoknak Windowsra? Hát erre egy röpke mondat, ez a jövő. Tehát sajnos ehhez kell alkalmazkodni. Tetszik, nem tetszik, ez egy integráció. És hogy tudjuk mi elképzelni látók a beszélő Windows-t? Hogy kell használni? Következőképpen elindítjuk a Windows-t, és egyszerűen mondja azokat a menüfeliratokat, amelyek egyébként is megjelennek a képernyőn a kis grafikonok mellett. És te egérrel használod, vagy billentyűzettel? Én billentyűzettel használom, de természetesen egérrel is lehet használni. A billentyűzettel azért egyszerűbb, mert ha egérrel mozgatsz, tehát egérrel mozgatod a kurzort, akkor nagyon könnyen elsiklik fölötte a kurzor. És minden egyes alkalmazás programot, amit Windows alatt használhatunk, azt ezentúl ti is használhattátok? Majdnem. Természetesen az ilyen táblázatkezelő, képnézegető programokat, játékprogramokat nem, de szövegszerkesztőket, adatbáziskezelőket, azokat teljes mértékben. És természetesen a Windowsnak a egyéb szolgáltatását, például fájlkezelő, stb. Menjünk tovább, milyen híred van még? No, ahogy már mondtam, márciusban, amikor ott jártam nálatok, akkor elindult a vaklista. Ez egy internetes lista, egy fórum, melyet Markus Norbert neve fémjelez, aki most Hollandiában jazzzongorát tanul, természetesen a számítástechnikában is. Igen, aktív srác, ő hozta létre ezt a vaklistát. Körülbelül már 1 megánál tartunk, szerintem a mai nappal meg is haladtuk az 1 megás határt. Ez most mit jelent, hogy 1 megánál tartotok? A list, eddigi megjelent listaszámok összesen 1 megát foglalnak el a lemezen, ezen egy lemezen. 68 szám jelent meg eddig, tehát március 24-től kezdődően minden nap jelent meg legalább egy írás. Milyen témákban? Ez a vakok életével kapcsolatos problémák, megoldások, több legfőképp számítástechnikai jellegű dolgok, de az élet más területéről is, például közlekedés. De akkor biztos te is írsz ebbe a listába, ugye? Igen, néha elkövetek egy-két dolgot. Tudnál egy-két témát idézni az utóbbi napokban? Az utóbbi napokban a legfontosabb téma a Windows-os beszélő volt, természetesen. Azt hiszem, hogy gerjedünk. Nem, én úgy hallom itt. Mindegy. Minden esetre, szóval a Windows-os beszélő volt a téma, hogy mi az, amiben változtatni kéne, mi az, amit még kellene fejleszteni a szerzőknek. Természetesen a KFK-ból Arató András és Vaspöri Teréz, akik készítették a Tolkun névrehallgató programot, olvassák a listát, és hát legjobb tudásukhoz mérten próbálnak reagálni a dolgokra. Másik dolog pedig az internettóval kapcsolatos, amit meg szeretnék még említeni, hiszen az internettó hírei nem csak hírlevélben hetente kerülnek szétküldésre, hanem naponta az online fórum, online webpage-en is megtalálhatóak. Ezeket viszont a vakok nem igazán tudják olvasni, hiszen tele van képekkel egyrészt. Másrészt pedig nem mindenkinek van web lehetősége, hiszen ez mindig problémát okoz, hogy a webnézegetők általában grafikusak. Na most az internettósok nagy örömünkre kitalálták azt, hogy elküldik naponta a vakoknak a híranyagukat. Ez is egy nagy segítség, hiszen hát az internet segítségével lehet mindenféléről információt kapni. Ezelőbb már beszéltünk arról, hogy te is fejlesztő vagy. Én azt tudom, hogy Te magad kifejlesztettél egy játékot egy másik sráccal együtt. Ez milyen játék? Bizony, ez a Kérdez Felelek című társasjátéknak egy számítógépes mutációja, amelynek érdekessége az, hogy grafikus, és ennek ellenére vakon is lehet használni beszélő rendszer segítségével. Sőt, hát a fejlesztő fiú is, akivel együtt dolgoztatok, ő látó? Igen, ő látó, ő készítette el a grafikát, hát én pedig a dolgoknak a belső részét, tehát ilyen, hogy hangkezelés és adatbázis kezelés. Na, erről a játékról csak annyit, hogy a következő műsorban ki is próbáljuk, ugye Zsolt? Hát reméljük. Ha sikerül. Idehozod majd a gépet, ugye? Bizony, és akkor majd játszunk egyet itt az élőadásban. Szeretnék mondani, bocsi, Árpi. Akit érdekelne az internetó, az megjelentkezhet. Mármint a hírek. A pille@elender.hu címen. És még egy dolog, megint egy kicsit saját reklám, ugyanis elkészült most már, látható a weben, a Vakok Világa című folyóirat, amely a Vakok Szövetségének hivatalos tapja. 1992-ig visszamenőleg kereshetünk egy a cikkek között. Ez megtalálható a www.elender.hu/hullámvonal-pille címen. Köszönöm szépen, Zsolt, és a következő műsorban várunk ide a stúdióba. Úgy legyen. Szia! Sziasztok! És ha már az előbb a játékról beszéltünk, Csányi János az internetjátékház vezetője itt van, és te is egy bejelentéssel szeretnéd kezdeni. Igen, méghozzá azzal, hogy az internetjátékházban, ami ugye a www.jatekhaz.skitz.hu címen van, június végén, legkésőbb július elején megindul egy online játék, a Hungary Network-el közösen fejlesztve, méghozzá nem a hagyományos sakk, vagy nem a hagyományos amöba, hanem malomjáték. Szóval malomjátékot lehet játszani, élő ellenfelek ellen, nem gép ellen kell játszani, vagy csak simán egy játék erejéig, vagy egy, hát nem élő, hanem egy egyszerűsítette pontrendszer szerint, tehát lehetnek majd legjobbak, közepesek, gyengébb játékosok. Szerintem egy nagyon érdekes játék lesz. Úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni a következő műsorban. Igen, azt szeretnénk, hogyha minél többen játszanának majd a következő modem idők alatt a játékházban, közöttük fogunk kisorsolni természetesen játékokat. Köszönöm szépen, van még újdonságod a játékházzal kapcsolatban? Igen, nemrégen volt a második élő játékház. Ugye mindig probléma az, hogy a játékházban, ahol most már több mint 1000 oldalnyi játékinformáció van a hagyományos játékokról, csak azok tudják használni, akiknek van internet kapcsolatuk. Megcsináltuk azt, hogy akiknek nincs internet kapcsolatuk, CD-n is elérhető a játékház. De van, akinek nincs még se CD-ROM olvasója, se számítógépe. És ezért most már a budavári mosolynapokon, idén második alkalommal élő internet játékház volt, ahol gyerekek és szüleik 3 korcsoportban oldhattak meg a játékházban feladatlapot, tehát feladatlapot kaptak a kezükbe, és a játékházban volt megtalálható a megoldás a feladatokra, hajtogathattak origamit, agytörő feladatokat oldhattak meg, megkeresették, hogy Erkel Ferenc milyen játékban volt híres, ugye sakkban például, és 102-en töltötték ki ez alatt a hétvége alatt a tesztlapot. Egyébként a műsor előtt én belenéztem az internetjátékház oldalaiba, és mondhatom, hogy nagyon szépen megújult a főoldal, most már nagyon esztétikusan néz ki, és többek között a mi műsorunkról is megemlékeztél ezen az oldalon. Milyen újdonságok kerülnek fel a közeli jövőben erre az oldalra? Vagy ez folyamatosan bővül? Folyamatosan bővül, és ráadásul úgy bővül, ahogy az olvasók bővítik, hiszen a játékház egy interaktív kiadvány, valójában az olvasói írják, tehát ha küldenek új agytörő feladatokat, akkor az agytörő feladatok rovat bővül. Ha társasági játék leírásokat küldenek, akkor az a rovat bővül. Persze azért mi is csinálunk néhány dolgot, hiszen a különböző játékrendezvényekről az információkat mi gyűjtjük össze a játékszervezetekről. Most készülünk egy teszt programocskával, ahol 13+1 ilyen totószerű kérdőívet lehet kitölteni. Egy-két játékos szervezet is fölkerül újdonságként a játékházba, tehát saját belső honlapként, úgyhogy dolgozunk a nyáron is. 10:30 lesz 5 perc múlva, ez itt a modem idők. És a stúdióban köszöntetem Dombi Gábort, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkárát, akivel a jelenlegi informatikai szaksajtóról, a magyarországi szaksajtóról fogunk beszélgetni. Az utóbbi időkben azt hiszem, hogy igencsak megnövekedett az újságoknak a száma. Én a kirakatóban rengeteg CD-romos újságot látok, és olyan lapot, ami a számítástechnikával, informatikával valahogyan összefüggésbe hozható. Még erotikus informatikai magazint is láttam. Szerinted sok újság van Magyarországon? Szerintem bármennyi újság van, az mind-mind kevés, mert nagyon sok ember van. Mindegyiknek remélhetőleg más és más ízlése van. A CD-rom az egy érdekes dolog, az körülbelül ugyanazt a szerepet tölti be, mint az indiánoknak szánt üveggyöngy. Tehát ha visszaemlékeznek, akkor kezdetben volt a nagy floppy, aztán volt a kis floppy, aztán volt egyik helyen CD-rom, akkor a másik helyen, és aztán már mindenhol kell CD-rom. És azért érdekes, hogy van olyan újság, aki deklarálta, hogy ő bizony nem fog CD-t tenni a saját lapjában, ennek ellenére ugyanannyiba kerül, mint ha volna benne CD. Tehát akkor nem a CD-től lesz drága az újság? Nem, csak a CD-től lesz drága. Aha. Szóval az, hogyha minden számítástechnikai újságot meg akarunk venni, akkor havonta körül 7000 forintra volna szükségünk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes összeg. Tehát nem fogja mindenki minden újságot átlapozni. Kialakulnak olyan olvasói irányok, hogy van, aki az ismeretterjesztőbb újságokat kedveli, a szakembereknek viszont egyre kevesebb olvasni való jut. Fogadhoz? A szaklappiac az soha nem bírt versenyezni a populáris újságokkal. Igazándiból minden számítástechnikai újság valamikor szaklapnak indult. És folyamatosan kénytelen kellett, mert a piaci verseny hatására el kellett menni népszerűsítő irányba, hiszen ami meghatározó alapoknál az a hirdetés. És minél nagyobb példányszámot tud produkálni egy újság a hirdetők felé, annál inkább fognak ott hirdetni. Tehát lejjebb kell vinni a színvonalat, pontosabban kitágítani, népszerű irodalommal, ismeretterjesztéssel földúsítani a szakcikkeket, és akkor nagyobb körben el lehet adni, és ez talán garancia lesz arra is, hogy többen hirdessenek, tehát jobban meg tudjon élni a lap, vagy egyáltalán megmaradjon a piaci versenyben. Ebben a változásban azt hiszem, hogy eléggé beleszólhatott az internet is, mert hogy amíg volt értelme annak, hogy friss információkat közöljenek a lapok, addig manapság már sokkal hamarabb megtalálunk valamit az internet hírei között. Ahhoz keresni kell. A lap pedig házhoz szállítja az információt. Tehát lévén az internet az olyan, mint egy könyvtár, amiben a könyvekből kitépkedték a lapokat és szétszórták a padlón. Így ehhez képest az újság fűzve kötve színes képekkel, CD-rommal, most már Hernádi Judit búgásával szállítja a számítástechnikai és egyéb információkat. Tehát az internet egyelőre még nem versenytárs. Ezeken a területeken lehet, hogy az lesz. És előbb mondtad, hogy a CD-rom az üveggyöngy, de ez egyúttal egy ilyen értékítélet is, hogy nem sok értelme van a CD-knek? Nem, hiszen vannak olyan újságok, amiben a CD az egy kulturális ajánlatként is funkcionál, megvalósítandó a régen elhunyt ABCD kulturális multimédia CD-romnak a feladatait. Nem olyan elit kultúrával fűszerezve persze, mint az ABCD esetében volt, hanem sörverseny, Hernádi Judit, hova menjünk nyaralni, mi a legszebb könyvborító, tehát olyan érdekességeket mutatnak be, és olyan dizájnnal, olyan képi kultúrával, ami mindenképpen nevelő hatású, tehát nem... Még ami nem is annyira az informatikai lapoknak a témaköre lenne. Igen, tehát az informatikai szaksajtó egy része egyértelműen elmegy egy férfi magazin irányba. Tehát itt megjelenik majd az autó, a sör, a lóverseny, a nők még csak ritkán, bár van olyan újság, aki folyamatosan közvetlenül a legérdekesebb szex oldalak internet címeit. Más kérdés, hogyha oda megy az ember, az éppen nem működik, tehát előfordulnak ilyen problémák. Végezetül én arra volnék kíváncsi, hogy szerinted a te meglátásod szerint, hiszen nagyjából ismered a teljes magyarországi szaklap kínálatot, betölti a szerepét a hazai informatikai szaksajtó? Csak részben. Tehát a szaksajtó informál. Leginkább arról informál, hogy mi történt Amerikában. Ez nagyon fontos információ, de a magyar informatikai lapok jó részében nem derült ki, nem derülhet ki, hogy a szomszéd Kft. Kínálatában történt a változás, egy egyértelmű újság a magyar informatikai piacon. Tehát az, hogy a magyar informatikai ipar megháromszorozta egyedül az iparágban, a magyar iparban a teljesítményét, ez egyetlen szak újság sem közölte. Nem tudjuk, hogy mennyi a magyar informatika árbevétele. Itt hangzik el először, modem időkben? Igen, ez például igen. Hurrá! Ez nem jelenik meg a szaksajtóban. Ehhez az kellene, hogy sokkal aktívabban utána menjenek az újságírók, de nagyon kevés újságíró van. Tehát mindenképpen a számítástechnikai szakújságírók száma nem éri el, még nagyon fölülbecsülve sem a százat. És igazándiból nagyon kevés helyen húzódik komoly válaszvonal a kiadók és az újságírók érdekei között. Tehát egyre több számítástechnikai kiadvány jelenik meg reklámújság színvonalán, hiszen az a cél, hogy minél többen hirdessenek, minél nagyobb bevételek jelenjenek meg, tehát PR cikkek tömkelege jelenik meg az újságokban. Itt előttem egy statisztika arról, hogy mennyit hirdetnek különböző cégek az újságokban, és mennyi a lapok árbevétele. Na most a számítástechnikai lapok árbevétele az valamivel, hát pontosabban 400 millió forinttal több, mint a lapokban megjelenő hirdetések összege. Ez a 400 millió forint, ez honnan van? Tehát itt valószínűleg vannak olyan csatornák is, amik ezt a piacot táplálják. Mindenképpen az nagyon fontos volna, hogy elváljon végre, hogy ki az újságíró, és az cikket ír, és utána az információnak, és ki az a hirdetés szervező, ki az a kiadó, aki eladja végre az újságot, meg kiadja, hiszen ezek a szerepek mostanában teljesen összemosódtak. Köszönöm szépen. Telefonszámunk 328-85-55. Önök a Petőfi Rádiót hallják 10:55. G. Jégerákon hangfelvétel, avagy az ős multimédia Babiccsal és Röngennel. Az egyiken egy ilyen koponya látszik profilból, és kapitány Anna énekli rajta, hogy székesténk lesz. Meddig lesznek merevlemezek? Feltűntek a szilárdtest tárolók. Ezután mozgó iskola a kis településeknek. Nagyon sokszor találkozok olyan kis településen működő általános iskolákkal, ahol azt mondják, hogy ez az utolsó szalmaszál nekik, hogy informatikát tanítsanak, hogy a szülők ne a városba vigyék el a gyereküket. Website Story, tehetségkutató verseny, CD-zsoké az ember tragédiájával, és a végén infomán hírek. Hallgassa továbbra is a Modern Időket. Nemrégiben különleges kiállítás nyílt Budapesten X-Ray címmel. Hajdú József sajátságos művészi formát látott meg azokban a röntgen lemezekben, amelyeket körülbelül a 30-as években készítettek. Akkor ugyanis szűkében voltak a lemezanyagnak, de rájöttek, hogy a röntgen felvételek alapanyaga kiválóan alkalmas arra, hogy hangfelvételeket rögzítsenek rajta. Zenélő csontok, illetve költemények röntgen felvételeken. Hajdú József szerint ez a multimédia sajátságos megelőlegezése, hiszen kép és hang együtt jelenik meg rajtuk. Azt már csak a megnyitó óta tudjuk, hogy ilyen felvételeket itt a Magyar Rádió hangarchívumában is őriznek. Horváth Gergely riportjában nem sokára azt a felvételt is hallani fogjuk, amelyen Babiccs Mihály szavalja az esti kérdést. Ezek a röntgen felvételek is, és a rájuk vágott hanganyag is, a 40-es években készültek, ami nálam volt, az ilyen 38-as volt a legkorább, és talán 41-es volt a legkésőbbi hanglemez, és azt tudtam meg róluk, hogy amiatt használták ezt a röntgen filmet hordozónak, mert alapanyag hiány volt a viasz lemezvágókhoz, ami akkor a hangrögzítő eszköz volt. És valamilyen lelkes amatőr, aki próbálkozott, vagy többen is talán, hogy új alapanyagot találjanak, valaki rábukkant erre, és kipróbálták, és működött. Erre vastag hordozóra gyönyörűen lehetett vágni hanganyagokat. Milyen a hangminőség, illetve ez a kép fotó minőség, amit ezen a lemezen nagyon lehet állítani? A 78-as fordulatszámmal felvett hanganyag van rajta, és hát egy oldal az körülbelül egy olyan 2-3 perc, és azt igazából nem tudom, hogy mondjuk egy jó alapanyaghoz képest ez milyen minőséget jelent, de jelenleg is ez, idézőjelben mondom, élvezhető, hallgatható, érthető, a slágereknek hangulatuk van, ahogy előadják őket. Szóval ilyen formában ez, mondhatom, hogy jó minőségű. Mindent fölvettek rá, verset, prózát, zenét? Arról tudok beszélni, amik nálam voltak, azokon a hanglemezeken volt mondjuk Beethoventől kezdve, népdalokig sok minden, de olyan is volt, hogy rádióműsorból felvett adás volt. Erre nagyon konkrét emlékszem, ebben a katalógusban éppen van is ilyen felvétel. Az egyiken egy ilyen koponya látszik profilból, és kapitány Anna énekli rajta, hogy székesténk lesz. A kiállítás megnyitom, hogy egy kicsit érdekesebb legyen a dolog. Egy ilyen sebész barátomat, egy orvost kértem föl, hogy nyissa meg, és a rövid megnyitó után mondta, hogy mindenkinek szép estét kíván, és akkor ezt lejátszottuk, ezt a kapitány Anna slágert, hogy szép esténk lesz, egy ilyen régi 78-as fordulat számú lemezjátszóval. És nem ugrottat ő a koponyán? Egyszer-kétszer ugrott. Egyszer-kétszer, igen. Talán Babiccs Mihály esti kérdése is ezen a alapanyagon van? Igen, azt hiszem. Ami ugye azért bizarr, mert Babiccs Gégerákban szenvedett, és nyilván egy hasonló felvételt készítettek az ő gigájáról is. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni árván. Minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az ez szárnyos takaró? Miért a dombok, és miért a lombok? S a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok? S a felhő, e búzdanaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdat, miért a végét nem lelő idő? Vagy vettél dánat, a picin szüszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárod? Miért szárad le, hogyha újra nő? Lehet, hogy bizarr a kérdés, de egy röntgenezett bokacsont, vagy lábszárcsont, vagy sípcsont, vagy tüdő, ezek nem sérthetik az emberek privát szféráját? Szerintem ilyen formában már nem. Melyik volt az a kép, amelyik a legjobban tetszett? Több ilyen is volt, ami nagyon tetszett, és amik így igazából tetszettek, azokon azt éreztem, hogy nekem szerzőtársam is volt ebben a dologban, mert egy röntgenlemez valószínűleg egy négyzetes téglalap formájú, nem tudom én pontosan 30-40-es vagy valamilyen méretű volt, és aki ezt a hanganyagot rávágta, egy picit úgy érzem, hogy már az is komponált. Szóval nem véletlen az, hogy mondjuk egy koponyának éppen a két szem közé tette be a lukat, ami a lemezjátszónak a pozícionálására van. Szóval nekem igazából ezek tetszettek, és ezekből is válogattam, amit lehetett. Nagyon sok szép szimmetrikus kompozíció van például. Mindjárt ez a címlapon levő medencesont, hát ez is. Nem is lehetne jobbat csinálni. Van egy szó, amelyet nagyon sokan használnak a számítógépekkel kapcsolatban, ez a Winchester. Egy amerikai ismerősömtől tudom, hogy ez a szó sajátságosan magyar kifejezés, amelyet idegen hangzás ellenére angol száz területen nem értenek meg. Illetve ha hallják, akkor inkább a puskákra gondolnak, mint a merev lemezekre, amelyet helyesen hard drive-nak mondanak angolul. Lehet, hogy ez a nyelvi probléma nem sokára megoldódik, mert feltűntek a merev lemezek versenytársai, vagyis lehet, hogy egy-két éven belül olyan memóriában tárolhatjuk adatainkat kikapcsolás nélkül, amelyekben nincsen forgó alkatrész. Kis János szakíró azzal a meglepő hírrel számolt be, hogy ezek a tárolók, vagy mondjuk úgy egyelőre, hogy Winchester pótlók már itt vannak Magyarországon. Tényleg veszélyben vannak a merev lemezek? Gyakorlatilag, amit a Cebiten tapasztaltam, egy csomó céggel gyártóval volt alkalmam beszélgetni ismerősökkel, akik többé-kevésbé nem hivatalosan mondták az elkövetkezendő fél-másfél év gyártmányprogramját, veszélyben vannak. A merevlemez tárolók az utolsó generációjukat érik, tehát az írássűrűséget, tárolóképességüket nem tudják növelni. Megjelentek a magnetóptikai elven működő merevlemezek, amit a merevlemezgyártók azt mondják, hogy itt a végkezdete. Na de hát most már nagyon olcsók a merevlemezek, és tömeggyártás beindult, olcsó meg lehet venni a több gigabájtos lemezeket. Csak egy probléma van a merevlemezek gyártásánál, hogy élőerőt igényelnek, mégpedig sok kis indiántal szokták mondani, hogy sok-sok kis ember csinálja, és a félvezetőipar válsága mellett a merevlemezgyártóipar is válságban van. A nagy cégek gyakorlatilag 90%-os leépítéseket csináltak Távol-Keleten, és lehetett kószahíreket hallani, hogy a magyarországi hasonlóipar is csökkentette a kapacitását. Ennek két oka van, az egyik az, hogy a merevlemezgyártók nem tudnak gyors tárolókat csinálni, mert most vagy méretet növelek, vagy a sebességet növelem. A másik dolog az üzembiztonság és a megbízhatóság, amivel mindenki csodálatos szép értékeket hoz, csak éppen azt még nem tesztelte ki senki, hogy azt tényleg tudják-e. Így vannak hírek, rémhírek, XY gyártógyártmányát nevet, meg pocsék, Z gyártógyártmánya nagyon jó, mindenki hisz, és ez teljesen hitbeli alapokon van. Ugyanakkor viszont történt egy érdekes dolog, amire a CeBIT hívta fel a figyelmet. Néhány nagy interfész gyártóit, SCSI, illetve IDE interfész szabványokat birtokló cégeknél legnagyobb meglepetésre korábban féltett szabványokat eladják, sőt Winchester gyártók is az illesztő felület szabványát eladják félvezető gyártó cégeknek. Eredeti indoklás az volt, hogy ezek fényképezőgépekben szükséges közepes, tehát ilyen 20-50 megás tárolók, és akkor robbant a bomba éppen a CeBIT-en, hogy az egyik Magyarországon is kapható immár szilárdtest tároló 560 megabájt kapacitással rendelkezik. Ez egy kicsit furcsa volt, és elkezdtem nyomozni az internet felé és alvilágában. A világ legnagyobb processzorgyártó cégénél kiderült, hogy szintén van egy olyan félvezető tároló gyakorlatilag az asztalfiókban, azaz azt jelenti, hogy bármikor gyárthatunk, ahol a hagyományos kétállapotú félvezető helyett négy diszkrét állapot tárolja az információt. És akkor miért nem gyártották eddig? Nagy valószínűség szerint tudatos termék visszatartásról van szó, tehát meg akarják várni, míg a Winchester K plusz F-et, tehát a kutatás plusz fejlesztésnek a raktárfiókban lévő termékei lefogynak. Magyarán, hogy amit beöltek pénzt, az visszajöjjön. Pontosan erről van szó. Az egyik nagy amerikai cég, akinek a hátterében egy tajvani indiai félvezető cég áll, az jövő év végére ígéri a 90 gigabájtos SCSI, illetve IDE, tehát hagyományos illesztőfelületű merevlemezpótló szilárdtest tárolót. Egy $830 körüli áron, ami azt jelenti, hogy a Winchesterek árának körülbelül a másfél-kétszeresér, illetve a tárolókapacitásban 10%-ára. Ami addig marad, amíg a tömeggyártásban nem indul. Egy rövid kérdés, mindösszesen említetted, János, az 560 megabájtos szilárdtestes tárolót az előbb. Jelenleg a magyar átlagpiacon egy 560 megabájtos Winchester az úgy 6-7 ezer forint körül bekerül. Mennyibe kerül ez az újféle tároló? A szilárdtest tároló Magyarországon tudomásom szerint monopolárban valami 200 ezer forint körül van. Egyszerűen azért, mert azt mondják, hogy tessék a fényképezőgépekbe használni. Na most az az egészben az érdekes, hogy az Egyesült Államokban, illetve máshol az extrém nagy kapacitású tárolókra meghirdetett ár, az körülbelül a szükséges Winchester tároló kapacitásnak az 1/10 és 1/100 között van. Ez a bizonyos amerikai indiai cég azt mondja, hogy fél évenként fog kijönni egy-egy újabb termékkel, és mindig a legdrágább lesz ez ezen az áron, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy körülbelül másfél-két év alatt, ahogy csúsznak lefelé a termékek, tehát egyre olcsóbbodnak a dolgok, azt fogja jelenteni, hogy a mostani 2,2-2,4 gigabájtos Winchestereknek az állat, ami egy olyan 25-30-35 ezer forint körül szaladgál, azt a 90 gigabájtos szilárdtest tároló eléri, és ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy értelmetlen lesz a CD-ROM, értelmetlen lesz nagyon sok ilyen DVD, videodiszk és az összes többi, tároló kapacitás van korlátlanul, és akkor néhány cég fellélegezhet, hogy lehet írni nagy programokat. Nagyon megy az időnk, úgyhogy még egy kérdést ezzel kapcsolatban, ugyanis van valamelyes magyar vonatkozás is, a 70-es években fejlesztettek Magyarországon hasonló memóriát, amit buborék memóriának neveztek akkoriban. Nagyon sok pénzt töltek ebbe bele, és mégsem lett belőle semmi. A buborék memóriából katonai termék lett, tehát nagyon kevesen tudják, hogy az orosz programban annak idején szállítottunk tárolóeszközöket. A probléma egyszerűen onnan van, hogy oda, hogy bekerüljön valami, nem elég valamit kitalálni, hanem hihetetlen sok pénz kell, sőt, ipar irányító szerep. Na most Magyarországról mindent el lehetett mondani, de azt, hogy a félvezetőiparban irányítók voltunk, nem. Na most nyugat meg miért vezessen be egy konkurens terméket, tehát ez is elsüllyedt a szép reményű, de nagyon jó találmányok útvesztőben. Pedig jó lett volna? Jó lett volna a maga idejében, most már túlhaladott. Köszönöm szépen, és most más. Hosszú ideje beszélünk már a Sulinet programról, amelynek az egyik legnagyobb előnye, hogy az ország minden egyes középiskolájába eljuttatja az internet. üzemeltet. Szeptemberre talán meg is valósul mindez. Egy régebbi műsorban már szó esett arról a buszról, amely a hálózat kiépítéséig bemutatja a hálózatot azokon a településeken is, ahol még nem épült ki az internet kapcsolat. Ehhez a buszhoz hasonlítható az a kezdeményezés is, amelynek keretében 4 falu használhat egy 15 gépes oktató központot az általános iskolában. Ennek részleteiről kérdezte Varga Gábor Koplányi Emilt. Egy kísérletként induló program lenne, amelyet a Soros Alapítvány közoktatás fejlesztési programja kíván idén szeptembertől megkezdeni. Én nagyon sokszor találkozok olyan kis településen működő általános iskolákkal, ahol azt mondják, hogy ez az utolsó szalmaszál nekik, hogy informatikát tanítsanak, hogy a szülők ne a városba vigyék el a gyereküket. Nem tudjuk fölvállalni azt, hogy ezeket az iskolákat mind segítsük, azonban egy programmal megpróbálhatunk mintát, modellt mutatni arra, hogy milyen módon lehetne az ő segítségükre lenni. 4 iskola, 4 önkormányzat együtt vállalkozzon egy kísérleti programra, melynek keretében az alapítvány biztosítanak a 4 iskolának egy közös 15 multimédiás gépből álló rendszert, ami 4 iskola közös hálózata lenne, mégpedig úgy, hogy az iskolai pedagógiai programot át kell dolgozniuk az iskoláknak 2 hónap intenzív informatikai oktatásra. Ez alatt a 2 hónap alatt az egyik iskolában van ez a számítógépterem, amikor az intenzív időszak véget ért, akkor áttelepül a másik iskolába, és így a tanév alatt a 4 iskolát ez a rendszer úgymond körbe fogja majd járni. Pontos szempont az, hogy ne csak az iskolai oktatásba használják, az iskola tényleg a település kulturális központjává váljon ezáltal. Aztán az eszközök mellé, szoftvereszközök, hardvereszközök mellé egy tanárnak a bérét kiegészíti. Ennek az egy tanárnak az lenne a feladata, hogy végigkísérni ezt a programot, tehát ő lenne az, aki az oktatást tartaná ezeken a gépeken. Ennek a tanárnak a bérét az önkormányzatok állnák, azonban az alapítvány ezt kiegészíteni. Az önkormányzatoknak és iskolák vállalniuk kell a 4 iskola közötti szállításnak a költségeit. Helyi vállalkozókat kell majd igénybe venni ahhoz, hogy szállítsák a gépeket, a szülőknek segíteni kell. Tehát esetlegesen ez az iskola életén kívül a település életét némiképp fellendíti. Mit lehet ez alatt a 2 hónap alatt megtanítani az iskolásoknak? Ez a fajta technológia, ez egy újfajta íráskészséget igényel már a diákoktól. Tehát meg kell tanulniuk azt, hogy ez az internet, ez mire használható. Meg kell tanulniuk azt, hogy egy e-mailes kommunikáció hogyan történik. Itt minden bizonnyal lesznek olyan iskák, akik majd Pascalt fognak tanítani meg szövegszerkesztéset, nem zárkózunk el, de nem ezt tartjuk fontosnak. 2 hónap alatt el lehet azt érni, hogy olyan gyerekek, akik mondjuk még számítógépedőt nem voltak, láthatnak egy olyan újfajta kommunikációs módot, amely utána egy picit az esély különbségeket csökkenti szemben mondjuk a fővárosi vagy nagyvárosi gyerekekkel. Ez alatt a 2 hónap alatt ott vannak a számítógépek az iskolában, és ugye ez egy intenzív program, ez meglehetősen felborítja az adott osztálynak az órarendjét. Így van, tehát ezt nagyon tudomásokra hoztuk az iskoláknak, hogy teljes egészében át kell dolgozni az iskolának az életét, hiszen az, hogy 2 hónapig intenzíven informatikát tanulnak, az azt jelenti, hogy majd egy másik időszakban más kell majd intenzíven tanulni, tehát valaminek a rovására lesz ebben a 2 hónapban az informatika nagyobb óraszámban tanítva. A nagy álmunk, hogy a számítást, mondjuk a terem az ne az informatikus tanárnak az elszeparált helye legyen, az legyen nyitott, persze megfelelő felügyelettel, és bárki hozzáférhessen, akár a környékbeli településekről is. Tehát legyen ez a terem egyfajta teleház? Ez voltaképpen annak is nevezhetnénk, nem inkább azt mondanám, hogy az iskolán belül egy civil helyet kialakítani, ahova tanár, szülő be tud menni, és meg tudja nézni esetleg, hogy a diákok mivel foglalkoznak. Egy-egy gép, szeretnénk, hogyha ez az iskola könyvtárában lenne, végleg ott marad. Egy multimédiás, modemes internet kapcsolattal ellátott gép minden egy iskolában ott lenne az egész idő alatt. Mondván, hogy amikor a 2 nap után elköltöznek a gépek, azért némi kép megmaradjon ez a technológia ott az iskolában, és tudjanak ott még a gépet hozzáférni. Mindenképpen szeretnénk ezt rugalmasan kezelni, ha kiderül az, hogy több gépre van szükség, vagy kiderül az, hogy valamilyen speciális szoftvereket, oktatási szoftvereket be kell szerezni, akkor ebben mi segítséget fogunk nyújtani ezeknek az iskoláknak, illetve ha tovább folytatódik a programok, az újabb belépők már fel tudják használni az előző régióknak a tapasztalatait majd. A mozgó iskola sorsát majd figyelemmel kísérjük, remélem, hogy nem mozgó célpont lesz belőle. Folytassuk a műsort a CD-zsoké rovatunkkal, Bóri Zoltán. Igen, és rögtön egy meglepő hírrel kezdem. Számomra legalábbis meglepetés, hogy az ember tragédiájáról eddig nem készült CD-rom. Nem régen jelent meg a teljes anyagról egy komoly összeállítás. És hogy lehetne az ember tragédiájáról CD-romot készíteni? Hát azt... Mint most, igen, szerintem mindjárt hallgassuk is meg, hogy vajon mi az értelme egy ilyen alkotásnak, ki fogja a számítógép képernyőjén végigolvasni ezt az egész hatalmas munkát? Megtudunk olyan információkat is, amelyeket egyébként nehezen tudnánk meg. Andor Csaba, madácskutató. Itt például a tragédia szövege mellett ott van az eredeti kézirat, ott van az első kiadás, második kiadás. Annyi többletet kap az olvasó, hogy meg tudja nézni a tragédia eddig elkészült illusztrációinak a javarészét. És így különböző szemléletmódokat tud szembesíteni egymással, illetve a szöveggel. És mit lehet hallani ezen a CD-romon? Hallani a Magyar Rádió Hangarchívumának egyik legértékesebb darabjából lehet egy részletet, a 13. szint, amelyet még 1938-ban rögzítettek. És akkor folytassuk. A Pannon Enciklopédia sorozatnak a magyarság kézikönyve című darabja, az ugyebár egy teljes körű feldolgozás Magyarországról, mind földrajz, állat, növénytan, irodalom, történelemről, bármiről. Ez most néhány hét múlva a piacon kapható lesz. Hát akkor most Zoli intett nekem, úgyhogy valószínűleg, hogy infomán hírek következnek. De mielőtt belekezdesz, azért én mondok egy hangzatos címet, Website Story. Ez egy tehetségkutató pályázat volt, és nemrégiben volt ennek a pályázatnak az eredmény hirdetése. Egyetemisták indulhattak weblapok tervezésével, és most szombaton volt a díjkiosztás, zsűri értékelt egyébként az alkotásokat, és ezt a versenyt Szabó László veszprémi egyetemista nyerte. A pályázatokat meg lehet nézni a www.websitestory.hu címen, és akkor most tényleg infomán Lengyel Olantól. Az egyik amerikai tévécsatorna készített egy felmérést arról, hogy az átlag amerikai felhasználók mire használják a netet. Ebből kiderült, hogy nem is ölt olyan tragikus méreteket a cybersex, mint amennyire ezt az előtt gondolták. A 13 000-es felmérés 47 kérdésből állt. Érdekesik, egy másik cég felmérése viszont pont arra mutat rá, hogy az internetezők 15%-a, azaz több mint 9,5 millióan bizony rákattintanak a legnépszerűbb szex weblapokra. És miután a web egy olyan dolog, amely igen érzékenyen reagál a világ dolgaira, ajánlom a foci rajongóknak, hogy két meccs szünetében látogassanak el az internet honlapjára, és a satöbbi rovatban keresék meg a foci szekciót. Nem fognak csalódni. A szekció, nem szekció. Friss eredmények, VB és FIFA történelem tippelési lehetőségek, valamint meccsről meccsre frissített eredmények a www.internetto.hu címen, de úgy tudom, hogy Dragon Gyuri, azaz Gyú tud egy másik hasznos tippet. Ez így van, ma az olasz mérkőzés után, olasz Chile mérkőzés után 10 perccel érkeztem haza, és nem volt szerencsém a meccset látni, felcsatlakoztam az internetre, és ellátogattam a www.france98.com, france98.com címre, ahol 10 perccel a mérkőzés befejezése után a mérkőzés teljes statisztikája látható volt, így mindenkinek javaslom, hogy ezt a hivatalos szájtot látogassa meg, ha mindent tudni akar. És ha a tévét be tudja kapcsolni, akkor nézze meg a meccseket, mert Kamerun-Ausztria 1-1 ebben a pillanatban, mint ezt meghallottuk a technikai helyiségből. Ennyi? Még van egy hírem, csak nem látok hátrafele, nem vagyok, mint az alsós tanítónék, akinek hátul is van szemük. Arról, hogy ki kell fejleszteni lassan. Arról, hogy a bankok ügyfelei otthonról, telefonon és olyabban már PC-ikről intézhetik ügyleteiket, ez már nem hír, azt viszont éppen ma jelentették be a tengeren túlon, hogy az egyik nagy telekommunikációs cég előfizetői ezentúl a neten keresztül rendezhetik tartozásaikat. A 80 milliós előfizetői tábor, ha neten használja a számlafizetést, kedvezményét is kap, valamint online megnézheti számlaegyenlegét és a hívás részletezését is megtekintheti. Köszönöm szépen. Műsorunk legközelebb július 9-én jelentkezik. A Modern Idők honlapját a Hungary Network gondozza. A cím www.net.hu/modernidok. A technikai helyiségben Tóth Péter, Simonek Péter és Bankó Éva dolgozott. Itt bent a stúdióban pedig Dragon György, Lengyel Roland, Bódi Zoltán, Csányi János és a szerkesztőt, Szilágyi Árpádot hallhatták. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra. Más sáv.